यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 28 जनवरी 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे समर्थेश्वर महादेव अहमदाबाद में हुआ। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रीगपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्दवैरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः जो छोटी अवस्था से भगवान में लग जाते हैं वो भगवान की प्राप्ति बड़ी शूलता से कर लेते हैं। बड़ी अवस्था होने पर संसार की बातें ज्यादा भर जाती है भीतर, तो उनके निकालने में जरा देर लगती है, जोर पड़ता है। पहले से ही बातें कम भरी जाए तो बहुत ही सुगमता से कल्याण हो जाए, क्योंकि संसार का संबंध आगंतुक है, ये पीछे भरा जाता है, और परमात्म तत्व है वो पहले से है सब में, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि स्वाभाविक परमात्मा का संबंध इसके लिए स्वतः है, और संसार का संबंध पीछे से बना हुआ है, कृत्रिम है। इस वास्ते बनता बिगड़ता रहता है, संयोग वियोग होता रहता है, तो पीछे आई चीज है, और परमात्मा का जो स्वरूप अंश है वो सदा से है, सदा ही रहेगा, कभी उससे वियोग परमात्मा से वियोग नहीं होगा, तो उनका संबंध बना स्वतः है। तो जितना ही संसार का संस्कार कम भरे पड़ेगा उतना ही उसका जल्दी कल्याण होगा, स्वतः स्वाभाविक ही। यह कल्याण जो चीज है, अपना उद्धार है, मुक्ति जो कहते हैं, ये स्वाभाविक है, और संसार का संबंध है ये हमारा अस्वाभाविक है। बहम हो गया है कि संसार का संबंध हमारा स्वाभाविक है, परमात्मा का संबंध करना पड़ता है, पीछे होता है, ये अस्वाभाविक है, ये एक भ्रम है। परमात्मा का संबंध वो पहले से है, सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति करते हुए विचार करते हैं कि कितने दिन लगते हैं धन कमाने में, मान बढ़ाई आदर सत्कार करने में कितना समय लगता है, तो परमात्मा की प्राप्ति में बहुत समय लगेगा, ऐसे अटकल लगाते हैं, ये बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, सरल है, सहज है, स्वाभाविक है, संसार की सरल नहीं है, कठिन है, अस्वाभाविक है, कृत्रिम है, बनावटी है, और परमात्मा की प्राप्ति अलग होते नहीं, संसार का संबंध साथ रहता नहीं। सज्जनों से कहता आप ध्यान दें इन बातों पर, कि संसार का संबंध रहेगा नहीं, शरीरों का भी आप देखो तो बाल्यावस्था हुई, फिर जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए, तो बालिक अवस्था भी हरदम नहीं रही, जवानी भी हरदम नहीं रही, बीमारी भी हरदम नहीं रही, स्वस्थता भी हरदम नहीं रही, धनवत्ता भी हरदम रही, निर्धनता भी हरदम नहीं रही, तो संसार का वियोग सत्य है। सब भाई बहन ध्यान दें, संसार का जो संयोग है वो असत्य है, अनित्य है, नाशवान है, और वियोग है वो अविनाशी है, सत्य है, नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है, उसका वियोग नहीं है, योग नित्य है, क्योंकि परमात्मा सब जगह सब देश सब काल सब पूर्ण और संपूर्ण व्यक्तियों में स्वतः सर्वेश सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से तिष्ठति, हृदय में विराजमान है सदाई, तो परमात्मा हम जो अपने को मानते हैं उनसे भी नजदीक परमात्मा है, अपने से भी। मैं हूँ ये मैं दूर है, परमात्मा नजीक है, सब मैं से मिले हुए हैं। वहम ये होता है कि भगवान बड़े दूर है, बड़े कठिनता से मिलते हैं। प्रचार भी प्राय लोगों में हो रहा है कि भगवत प्राप्ति बड़ी कठिन है, तत्व ज्ञान बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है कि देखते हैं कहाँ परमात्मा प्राप्ति हुए, पुरुष कहाँ मिलते हैं। तो ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से लगने वाले दुर्लभ है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, इस तरह रुचि वाले कम है। अगर रुचि हो तो इसकी प्राप्ति स्वतंत्रता से होती है, और संसार की प्राप्ति प्रतंत्रता से होती है। धन कमाओ तो कई दूजा का सहयोग चाहिए तो धन कमा सकते हो, अकेले बिना किसी सहायता के पशु पक्षी मनुष्य संसार पदार्थ क्रिया यानी कि कुछ न कुछ संयोग से हम धन कमाते हैं। मिल खोलते हैं तो, खेती करते हैं तो, व्यापार करते हैं तो, दूसरों के साथ बिना धन नहीं कमा सकते, और परमात्मा की प्राप्ति अकेले कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। गुरु की कही जाती है, वो भी गुरु की कब कही जाती है, जब आप अपने को निराश होता है तब, और गुरु भी मुंह नहीं लगते हैं। वास्तव में जो गुरु होते हैं उनकी फीस नहीं लगती है, फीस लगती है वो गुरु नहीं होता है। गुरु वास्तव में तो स्वाभाविक है, और स्वाभाविक वो मिलते हैं, और स्वाभाविक वो उनके वही कल्याण करते हैं, बनावटी कल्याण नहीं करते। तो बनावटी में बनाना पड़ता है, स्वाभाविक उसमें बनाना नहीं पड़ता है, वो तो स्वतः होते हैं। तो परमात्मा प्राप्ति में दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है, सत्संग की आवश्यकता है, वो आवश्यकता थोड़ा जानने के लिए है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति कठिनता से होती है, वकालत सीखते हो तो पुस्तकें भी बहुत महंगी मिलती है, और परमात्मा की प्राप्ति में गीता बड़ी सस्ती मिलती है, ये सब सस्ता है। परंतु एक बात महंगी हो रही है, लोगों की भावना बड़ी महंगी हो रही है, परमात्मा में भावना बहुत कम हो रही है, इस कारण से उद्देश्य लग रही है और दूर दिख रहा है, हिम्मत नहीं होती है। संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि सब चीजें कठिनता से दुर्लभता से मिलती है, तो परमात्मा भी बड़ी कठिनता से दुर्लभता से मिलते हैं, ऐसा ही स्वभाव हो गया है। तो उसकी प्राप्ति के लिए बाल्यावस्था से अगर लग जाए तो बहुत जल्दी काम होता है। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, कई ऐसे ऐसे बालक हो गए, बड़े महापुरुषों के तत्व हो गए थोड़े दिनों में। ऋषियों की और जो तपस्या है उसमें कितने वर्ष लगे हैं, और ध्रुव जी महाराज के खटमा समाही मिले साही अचल पाही धामी है, 6 महीनों के भीतर भीतर प्राप्ति हो गई। तो बालिका से हृदय शुद्ध होता है, सरल होता है, उसमें संसार कम भरा गया है, ये संसार भरा जाता है भीतर से, और परमात्मा भीतर से है। भीतर से जैसे जाड़ा लगता है ऊपर से तो कपड़ा ओढ़ना पड़ता है तो वो जाड़ा बंद होता है, और भीतर से शीतल ज्वर होता है तो ठंडक भीतर से लगती है तो कपड़ा से रुकते नहीं, भीतर से ही पैदा होता है। ऐसे परमात्मा तत्व है वो भीतर से प्राप्त होता है, इस वास्ते वो नजीक है। कंचन खान खुले घट माही, रामदास के तो नहीं। कंचन खान खुले भीतर नहीं है, अपने में ही है। स्वयमेव आत्मान आत्मानम वेत्थत्वम पुरुषोत्तम उद्धरेत आत्मान आत्मानम नात्मानम अवसादियेत, अपने आप अपना उद्धार करो। कहते गुरु कृपा से होता है, तो गुरु भी तो आप मानेंगे, गुरु ने आएगा मन आएगा, मैं गुरु हूँ, आ गया मैं चेहरा बन गया तू सहायता ले, तो गुरु आप बनाओगे, अपने अधीन है, कल्याण केवल आपके अधीन है, इसमें आपकी बड़ी स्वतंत्रता है। धन प्राप्ति करने में, मान राज प्राप्त करने में, वस्तु की प्राप्त करने में, जमीन जायदाद प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है, इसमें प्रतंत्रता है, और वे रखने में बड़ी प्रतंत्रता है, और फिर भी रहती ही नहीं चीज। तीन बात देखो, पहले प्राप्त करने में प्रतंत्रता कठिनता, फिर रक्षा करने में कठिनता, और आखिर रहते ही नहीं है, आखिर रहेगा ही नहीं, नियम है, और परमात्मा की प्राप्ति वो सदा प्राप्त है और उसके सुख में प्राप्ति और सरकार स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता की प्राप्ति स्वतंत्रता पूर्व होती है और प्राप्त होने पर जाती नहीं कभी। सर्गे भी लोग जायते प्रलय न व्यदंत च, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में व्यथा नहीं पहुंचते, ऐसा ही कारण स्वतः है। तो बालकों के लिए बड़ी सरलता से परमात्मा प्राप्ति होती है। तो बालक बालिका पहले से तैयार हो जाए भगवान के लिए तो बहुत जल्दी कल्याण होगा। तो बच्चों को निशा है कि पहले पढ़ाई करें, सबसे पहले माता के चरणों में नमस्कार करें। आप उन्नति चाहते हैं तो माँ है सबसे बढ़कर के। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर के पुष्ट करने के लिए माँ के समान कोई नहीं है। या बालक बाद माँ ही पास में रहती है, माँ ही शिक्षा है, माँ गुरु भी माँ है। माँ कौन सा काम नहीं करती, गुरु का काम भी माँ करती है, दर्जी का काम माँ करती है, धोबी का काम माँ करती है, नाई का काम माँ करती है, दाई का काम माँ करती है, दर्जी का काम माँ करती है, मैत्र का काम माँ करती है, एक माँ सब काम करती है, शिक्षा का भी माँ करती है, सब सब। तो माँ के पास रहता है तो ये बहना माताएं अगर ठीक बच्चे को पढ़ावे और ठीक करे तो बहुत जल्दी महात्मा प्राश होती है। हुकूमत गये हुआ था उधर, उनकी बात जाती है मंदारा सा, जैसे बच्चे को ही शुद्धोशी बुद्धोशी निरंजनोशी बचपन में ही शिक्षा दे दी और अपने बच्चों को परमात्मा की प्राप्ति करा दी। तो बालकों की जल्दी से है उद्धति होती जल्दी। तो बच्चों को चाहिए कि अपने सदा घर में काम धंधा करे, माँ की आज्ञा पालन करे, माँ के चरणों में नमस्कार करे। और जितने जो बालक है वे तो है ही, पर तो एक बात और याद आ गई, जिन भाई जो है जिन बहनों के माता पिता जीवित है तो माँ बाप के सामने भी बालक ही है, चाहे वे 50 वर्ष के हो जाए पर माँ के सामने तो बच्चा ही है। राम जी लंका पर विजय करके आए तो कौशल्या जी बार बार विचार करती है कि अति सुमार लुगुन मेरे बाले, ये राम और लक्ष्मण अति सुकुमार, वे रावण अति बड़ा भारी देवताओं पर विजय करने वाले कैसे जीत गए ये, अति सुकुमार है अति सुकुमार। कुंभकर्ण को रावण को पूछा जाए तो पता लगे कैसे सुकुमार है ये, माँ को दिख रहा है अति सुकुमार है जुगल मेरे बारे, वे बड़े भारी भट्ट महाराज उन पर कैसे विजय गई। जब विवाह करके आए तो माँ पूछ रही है सो गए बेटा कहीं मेरी तारका मारी, बेटा तारका को कुछ मार दिया, अरे बड़ी राक्षसी थी तो माँ को बस छोटा सा तो माँ है सबसे श्रेष्ठ है। तो माँ की आज्ञा पालन करो, माँ के चरणों में नमस्कार करो, पिताजी के चरणों में नमस्कार करो, बड़े भाई भौजाई उनको नमस्कार करो, बड़े बहन भाई उनको नमस्कार करो। नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म रावण बेटा सब कर्म कट जाते हैं। और लिखा है अभिवादन शीलस्य नित्यम प्रधोप सेवना सत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, जो रोजाना बड़ों के चरणों में नमस्कार करता है और बड़ों की संगति करता है, बड़ों के पास बैठता है तो उसे 4 चीज बढ़ती है, आयुर्विद्या यशो बलम, उम्र बढ़ती है। क्यों नमस्कार करे चिरंजीव रहो तो उसे उम्र बढ़ती है और विद्या बढ़ती है। क्यों विद्या आती है तो लेने वाला होता है छोटा होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है तो उसको विद्या आती है। संसार में यश वाह होती है और शरीर में बल बढ़ता है, आयुर्विद्या यशो बलम। तो बच्चों को चाहिए कि अपने माइतों से नमस्कार करें और उनकी प्रसन्नता ले। जितने माता पिता बड़े भाई भौजाई प्रसन्न होते हैं उतने आशीर्वाद से विद्या भी तेज से आती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। शास्त्र में तो लिखा है कि जब बूढ़े बड़े प्रतिष्ठित आवे तब आते ही ये जो बड़े है ना, बड़े होने से उनका तेज उठता है, अपनी प्राण शक्ति ऊंची उठती है, तो उत्थान दे करके उनको नमस्कार करे तो प्राण शक्ति मिल जाती है, और अकड़े हुए बैठे हैं तो प्राण शक्ति नष्ट होती है, जल्दी मरेंगे, उम्र नष्ट होती है। तो बड़ों से बहुत मिलता है, और मिला जी तो बड़ों से मिला है, न कुछ हम हंस के सीख रहे हैं, न कुछ हम रो के सीख रहे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे, ऐसे सीख लो। न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे किसी के हो के सीखे। जब संत महात्माओं के पूर्वजनों के चरणों में जाते बैठ करके हमने लिया है, तो छोटे होते हैं वो देने वाले होते हैं, उन्हें मिलता है, बड़ों से मिलता है। इस वास्ते बच्चों को चाहिए घर में अच्छा बर्ताव करे, स्कूल में जाए तो मास्टरों को नमस्कार करे, सरलता का बर्ताव करे, आपस में भी प्रेम का बर्ताव करे, कोई चीज मिल जाए तो अपने साथी साथियों को दे करके खाए, खिले रखे, और छोटे भाई बहन को गोदी में रखे। बच्चियों के लिए चाहिए कि माँ के पास जो अपने छोटे भाई है, छोटी बहन है, तो उसको गोदी में रखो, प्यार करो, स्नेह करो, स्वाभाविक होता है। लड़के लड़का लड़का लड़की दोनों ही अपने छोटे भाई को रखते हैं, बड़ा भाई होता है तो छोटी बहन को छोटे भाई को गोदी में रखते हैं, प्यार करते हैं, पर दोनों में फर्क है। लड़का है उसको कोई चीज मिल तो खा जाएगा, छोटी को मिलेगा तो रख लेगी, छोटे भाई मिले गोदी को छोड़ देगी, खिलाने की रीति है। इनके स्वाभाविक भगवान ने एक शक्ति दी है, इस वजह से ये माता है ना भोजन कराती है, कुछ भी तो भोजन करे, कुछ खा ले, थोड़ा सा खा ले, भोजन कराने का स्वभाव रहता है इनका, स्वाभाविक। बाजार में कोई साधु बैठा है तो भाई तो 5-7-10-15 निकल जाए तो परवाह ही नहीं, माता है बाबा जी खाओ मुझे कुछ लो ले खा लो, इनकी स्वाभाविक दया होती है, तभी हमारा पालन हुआ। ये बैठे इतने हम बैठे सबका पालन माता ने किया है, तो माँ का ऐसा हृदय होता है, तो बच्चियों को पहले से ही ऐसा रखना चाहिए, बच्चों को सीख रहा है सभी, क्योंकि अगर ये घर चलाना है तो घर का सब काम सीखना है, रसोई सीखना है, झाड़ू देना सीखना है, चरखा चलाना सीखना है, कातना सीखना है, गूंथना सीखना है, पिरोना सीखना है, लीपना सीखना है, सब काम सीखना बच्चों, क्योंकि घर घर की महारानी बनेगी वो, तो उस वजह से सब पहले सीखना चाहिए। भगवान श्री राम जी वनवास में पधारे तो वहाँ बताई है कि वहाँ ऋषि मुनि बैठे तो वेदिका बनाई, ऐसे ही सबूतरा बनाया, श्री निज पान सरोज सुहाई, सीता जी ने अपने हाथों से ली। अब महाराजा जनक की पुत्री, अब बड़ी लाडली पुत्री, राजा की पुत्री, अब गार पी ना कर काम पड़ा उनसे, दस हजार सैकड़ों हजारों काम करने वाली, परंतु वो गार पी तो आता था उनको, तभी तो वहाँ चित्रकूट में बीदी का उन्हें प्रसाद किया और पौधे लगाए, कहूँ कहूँ से लखन लगाए, कहीं तो सीता जी ने लगाए, कहीं लखन लाल जी ने लगाए, ऐसे पौधे लगाना ये भी आती है एक बात। और जितना काम कारीगर का काम है, जैसे दशरथ जी के महाराज एक काम करा, ब्याह आदि का काम हुआ तो चौके चार सुमित्रा पूरे हाथ की कारीगर थी सुमित्रा, सुमित्रा का हाथ का काम करना था, कौशल्यार कई से बढ़ जाता था, कई सलाह देने में ठीक थी, मंत्री का काम करती थी, और ये काम धंधा चीज वस्तु बनाना करना इसमें विशेष सुमित्रा जी थी, तो इनकी विद्या ही अलग अलग योग्यता ही, तो उसमें बढ़ना आप देखो तो आता ही है, ऐसे बहनों में तो सीखती है तब तो बढ़ती है, अपने पीढ़ में न सीखे तो काम कैसे सीखेगी, तो पहले वे माता पिता ऐसे सीखते थे। उसने पूछा था नहीं, एक दूरद्वार शुद्ध पशु नारी सड़क ताड़ना के अधिकारी, तो ताड़ना का तात्पर्य है शिक्षा, तो शिक्षा के अधिकारी हैं, इनको शिक्षा देने से ये शुद्ध हो जाते हैं, इनमें खुद में अभिमान नहीं होता है, शिक्षा के अनुसार बन जाते हैं। तो देखो लड़की होती है पीर में रहती है, बड़ी होती है और ससुराल पीछे जाती है, मन ससुराल के जो अपने ससुर है दादे ससुर है जो बड़े बूढ़े हो गए हैं उनका दिन आता है, आपको याद नहीं रहता, स्त्रियों को याद रहता है कि आपके पिताजी का आप दादा के दिन है, ब्राह्मण को निमंत्रण करो, श्राद्ध करना है, आना चाहिए तो आपको याद, वो तो दूसरे घर से आई हुई है, पर धार्मिक भाव होने के कारण से इनके हृदय में बात रहती है, दान पुण्य की बात रहती है, मंदिरों में जाने की बात रहती है, तीर्थों में जाने की बात रहती है, इनके हृदय कोमल रहता है। तो माताओं को चाहिए सदा ही अपने ठीक माने। तो बच्चियां सीखे, बचपन में सीखी हुई बात पक्की होती है, बड़ी अवस्था में सीखी हुई बात याद कम रहती है, और बचपन की बात याद रहती है, तुम कोमल हृदय है सब। इस बात हमारे शास्त्रों में दाय मार्गों को पढ़ाओ, बचपन में पढ़ाओ, क्यों बचपन ये जिज्ञासा होती है, हरे बात ये क्या है, ये कैसा है, इसी है, हरेक बालक पूछता है बहुत ही, क्योंकि उस सीखने की शक्ति है, उसी जिज्ञासा है। तो बच्चियों को चाहिए पढ़ाई भी ठीक तरह से करे, तत्परता से और उत्साह से काम करे, किसी काम में लगे तो आलस नहीं करे, प्रमाद नहीं करे। बच्चियों में एक गलती आती है, सुबह उठती देरी से है, ये ठीक जल्दी उठना चाहिए, क्यों माताएं हैं वो पहले उठती जल्दी, पीसने का काम करती है, गायों की सेवा करती है, मैं तो माताएं जल्दी उठकर काम करती है, तो बच्चियों को भी जल्दी उठना चाहिए। पढ़ाई करते रात्रि में 10-11 बजे 12 बजे आठ नौ दिन पढ़ी जाए, विद्यार्थी के लिए निषेध है ये। सूर्योदय तक सोने से बुद्धि कमजोर होती है, और सुबह जल्दी उठ जाने से बुद्धि का विकास होता है। तो लड़का लड़कियों को चाहिए तारों के रहते हुए उठ जाए, तारा दिखे इस समय में उठ जाए, तो शुद्ध हवा मिलती है, सात्विक मिलती है। और भगवान शंकर की ऐसी बात हमने बचपन ही सुनी है कि भगवान शंकर उस समय घूमते हैं और उनकी भीतर में बढ़ो बढ़ो बढ़ो ऐसा भाव होता है। तो तुम सो तो दलिद्रता बढ़ेगी, नींद बढ़ेगा, पढ़ो तो पढ़ाई बढ़ेगी, आपका जो होगा वो बढ़ेगा। जैसे असली भूमि होने से धान के पौधे भी बढ़िया होते हैं, कांटा वाले भी बढ़िया ही होते हैं, कांटा बड़ा बड़ा लगता है उसे, तुम भूमि उसको बल देती है। इस वास्ते सुबह के वक्त में आप पढ़ोगे तो पढ़ाई जल्दी होगी, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। पढ़ाई करने का तरीका है कि जल्दी उठ करके सुबह जल्दी पढ़े, पढ़कर याद कर ले खूब अच्छी तरह से, जितना पाठ पढ़ना है ठीक रसन कर ले। आजकल रसन करने का निषेध कहते हैं कि रटन करना विद्या की भार है, भार नहीं है, रटन असली विद्या है। और मारवाड़ी कहावत है धन अंत्य विद्या कंठ है, अंतिम में धन धन है तो खजाना पड़े क्या काम आवेगा, धन तो अंत है और विद्या कंठ है, कंठ होती विद्या विद्या होती है, तो कंठ में याद करनी चाहिए विद्या, हाथ याद रहती है और ठीक मन में करते हो विद्या बहुत याद रहती है, तो विद्या कंठस्थ करनी चाहिए, गीता कंठस्थ करनी चाहिए। एक बात याद आ गई, मैंने सुना है गीता प्रेस का जब काम आरंभ हुआ तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार भाई जी जो संपादक थे, ये गांधी जी के साथ गया है, स्वराज जी का काम किया है, इसमें कैद में भी गए हैं, शिमला पाल में कैद में रहे के दिन, तो उनके साथ संग होने से इन्होंने जब गीता प्रेस पूछे गांधी से बात पूछी कि गीता का प्रचार करें, तो गांधी जी ने कहा कि गीता कंठस्थ कराओ, गीता कंठस्थ कराओ, गांधी ने कहा। तो अच्छे अच्छे पुरुष भी चाहते हैं कंठस्थ करो, आप याद रखो, तो कंठ में भी याद रहेगी वो जो बात काम आवेगी, याद नहीं है तो कैसे काम आवेगी। अरे व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण के सूत्र तो मज वो फिर हलन जब पहले आते हो तो फिर अंत तक यूनि से तक काम आवेगा, कोई जितनी सब जगह हरे जी वो काम आवेगी विद्या, बिना कंठ तो कैसे पढ़ोगे, और कंठ के वो सूत्र है वो याद रहते हैं, और याद रहने से काम होता है। इस वास्ते पाठ कंठस्थ करो। एक और बात है ध्यान देने की, गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थम नैव साधनम। विद्या कैसे आती है, गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा से विद्या आती है, एक दूसरा पुष्कलेन धनेन, बहुत धन हो तो विद्वानों को धन दिया जाए और विद्या दे दे तो धन से विद्या आती है, तीसरा आपके पास विद्या है हमारे पास दूसरी है तो हम आपको विद्या दे दें आपसे हम ले लें तो विद्या या विद्या विद्या के द्वारा विद्या मिलती है। चतुर्थम नैव साधनम, चतुर्थ साधन नहीं है विद्या का, सबसे पहले गुरु सेवा की विद्या है। तो गुरु सेवा क्या है, बच्चिया बच्चा सुनो आप ध्यान देकर के, गुरु सेवा बढ़िया गुरु सेवा क्या है, गुरु सेवा है जितना गुरु जी ने पढ़ाया है वो ठीक याद रखो, और वो सुना दोगे ना, परीक्षा लेते समय परीक्षा लेते आप चटा चट उतर दो ठीक तरह से, तो गुरु दूर बैठे बैठे खुश हो जाएंगे प्रसन्न। ये बड़ी भारी सेवा है, ये गुरु है माँ है, इनकी सेवा विलक्षण है। पाठ हमारे को याद हो, विद्या हमारे कंठ हो, सेवा गुरु जी को हो जाए, भोजन बढ़िया बढ़िया रवा मेले माँ राजी माँ हो जाए, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, बढ़िया। माल खाने को हमारे को मिले, राजी हो जाए माँ, विद्या तो पढ़ के हम तैयार हो और गुरु जी खुश हो जाए। कहते आज तो हमारी लज्जा रख दी, शर्म रख दी, छोड़ा दी, तुम ऐसी विद्या तैयार करो, कोई कहीं से पूछे तो पट बताने के लिए तैयार, तो आपकी बड़ी भारी प्रशंसा होगी और गुरु महाराज बड़े खुश हो जाएंगे, ये गुरु की सेवा होगी। और गुरु प्रसन्न जितने होते हैं उतनी उनको विद्या अधिक आती बच्चे पर, और बच्चा आज्ञा पालन करता है, काम करता है, सेवा करता है, तो खुश हो जाते हैं। तो गुरु सेवा से विद्या आती है, तो गुरु सेवा विद्या याद करना, ये गुरु सेवा है। क्यों गुरु है, गुरु विद्या की माँ है, विद्या तो भगवान से गुरु जी से मिली है ना, तो विद्या का माँ माँ है, और शरीर की माँ है ये माँ है, तो शरीर के पुष्ट होने से ये माँ खुश होती है, और विद्या पुष्ट होने से गुरु जी भी माँ खुश होगी प्रसन्न होगी। पिता धन से राजी होता है, माँ शरीर को देख राजी होती है, गुरु विद्या देख कर राजी होते हैं, तो गुरु सर्वों से विद्या आती है। गुरु की आज्ञा पालन करो, कहना जो किया जाए वो किया जाए, तो उससे गुरु बड़े खुश होते। एक बात याद आ गई, भगवान कृष्ण सांदीपनी के पास पढ़े, सांदीपनी गुरु महाराज थे उज्जैनी में, उनके पास कृष्ण भगवान पढ़ने को गए थे। तो सांदीपनी भी जब पढ़ते थे तो ये गुरु सेवा बहुत करते, जरूर गुरु जो आज्ञा दे दी पठ वो काम करते। जितने विद्यार्थी थे विद्यार्थियों में सांदीपनी के गुरु भक्ति बहुत थी, तो काम करते थे। तो विद्यार्थी सभी कहते थे गुरु जी ने परीक्षा ली, परीक्षा कैसा कैसा है, तो परीक्षा ली तो एक दिन विद्यार्थी बाहर गए, वहां से आ रहे थे, आ रहे तो सांदीपनी कहा, तो महाराज का छोटा बालक खेल रहा था, गुरु जी का बच्चा खेल रहा था, वो तो गृहस्थी हो रहे थे, तो बालक को इस कुएं में डाल दे, उठाकर कुएं में डाल दिया, दे दो दौड़े अरे क्या देखो तो कुएं में डाल दिया, विद्यार्थी को दे पानी नदी की था, उठा रहे आए मारने के ना मारो मत, मारो मत गुरु भाई है, मारते क्या, ये नहीं कहा कि गुरु जी ने कहा है, ये बोल नहीं चुके मारते मार शैली। एक दिन की बात है, वो विद्यार्थी आए रहे थे तो संदीप ने हाँ मारा इस छप्पड़ की आग लगा दे, घर की आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, विद्यार्थी जाकर बुझाए, आग लगे बाल लगी, गुरु के घर को बाल कर रहे थे, ऐसा ही कुछ नहीं बोला, ये नहीं कहा सफाई नहीं नहीं गुरु जी ने कहा कि कहा कुछ गया, ऐसे मैंने कई काम उन्होंने परीक्षा करी गुरु जी ने, जो जो आज्ञा कहते सच काम कर दी, आज्ञा जो कष्ट काम कर दी। आज्ञा पालन से शक्ति आती है, आज्ञा पालन आज्ञा समान सुसाहिब सेवा, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा आज्ञा पालन है, वे कह देते हैं और कहना करते हैं तो वो कहने करने के साथ ही उनकी शक्ति आ जाती है, गुरुजनों की शक्ति हमारे में आ जाती है, वो वचन कहते हैं कहने काम करते हुए, वो तत्काल करते से आती है, थोड़ी पांच मिनट देरी कर दो वो शक्ति नहीं आएगी, और आठ दस मिनट देरी कर दो फिर वो चीज नहीं, और नहीं करते तो अब एक ही कैसे कहते ही कहते वचन को हिस्सा गिरने नहीं दे, जहां वचन निकाल पट काम कर दिया, ये सबके काम किए, बहनों माताओं के भाइयों के बड़ों के छोटों के आज्ञा पालन करना, उसे बहुत शक्ति आती ताकत आती है। तो सांदीपनी में ये विशेष गुरु भक्ति थी, फिर पढ़ पढ़ा करके विद्यार्थी चले गए अपने, अब अध्यापक तो रहते ही है, विद्यार्थी एक गए दो गए तीन चार के विद्यार्थी चले गए, गुरु जी महाराज हो गए बीमार, तो सुना तो बड़े बड़े पंडित भी आए, अब जो ये सब पंडित बन गए अपने जहां जो कथा करते हैं गुरु बने हुए बड़े प्रतिष्ठित पंडित बन गए सांदीपनी के शिष्य, तो वे सब शिष्य आए मिलने के, महाराज बीमार है दर्शन कर ले, दर्शन कर ले आए तो शरीर जा रहा भाई, ऐसे कर गुरु जी ने उनको चीज दी, किसी को पंचपात्र दे दिया, किसी को आचमनी दे दी, किसी को पवित्री दे दी, डाब की पढ़ाई से पवित्री दे दी, किसी को आसन दे दिया, किसी को बाला दे दी, किसी को गोमुखी दे दी, वो बड़े आदर से लेते हैं महाराज, गुरु महाराज की प्रशंसा, प्रसादी है गुरु महाराज जा रहे हैं, ये ले लो ये ले लो, ये शांति बनी सामने आया। आते ही गुरु चुप हो गए, बेटा तेरे क्या दू, तेरे को देने के लिए मेरे पास चीज नहीं है, यही जो गुरु भक्ति है उसके समान मेरे द्वारा दीज नहीं है, तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, त्रिलोकीदास तेरा चेला बनेगा, ये आशीर्वाद दिया। तो गुरु सेवा से कितनी विशेष बात है, तो भगवान कृष्ण जाकर गुरु विशेष चेला बने, बहुत विशेष बुद्धिमान नहीं थे और जड़ बुद्धि नहीं थी, तो गुरु जी मारे कृष्ण भगवान जाकर के पढ़े, तो गुरु सेवा से आशीर्वाद मिलती है, आशीर्वाद से बड़ी उन्नति होती, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नता से विद्या मिलती है। अर्जुन द्रोणाचार्य महाराज का बड़ा भक्त था, तो उसको बड़ी विद्या मिली, और यादव में एक अपना बेटा है खास द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा, उसको ब्रह्मास्त्र चलाना तो सिखाया पर तो संघार करना नहीं सिखाया, और अर्जुन को दोनों बात सिखाई, अर्जुन को वरदान दे दिया कि मेरे शिष्य में तेरे से बढ़कर कोई होगा ही नहीं। तो एक बात बड़ी विचित्र हुई, ये सब बाण चलाते थे सीते जंगल में, तो एक दिन जंगल में जाकर देखते हैं कि एक कुत्ता जोर से भौंकता हुआ भागा चला जा रहा है, और भागा जब भौंकता था तो उसके मुख में बाण भर दिए, पथापथ में बाण भर दिए, एकलव्य ने बाण भर दिए, जो बाण भरा हुआ कोई दौड़ता है तो वो देखा बड़ा आश्चर्य कि ऐसा बाण चलाना वाला बहुत विचित्र है, दौड़ते हुए कुत्ते का मुख भर देना, अरे कुत्ते को चोट नहीं लगे, अरे चोट लगे कुत्ता मर जाए, और चोट तो लगे नहीं, अरे गोल थोड़ा इधर रह जाए बाण तो नीचे गिर जाए, बाण तो मुख में जमा देना और एक एक ऊपर दबा देना, भर देना बाण से, और कुत्ते को चोट देने लगे, तो बड़ा आश्चर्य आया कि ये कोई बाण चलाना वाला विलक्षण है, तो पूछा कि वो एक डब्बे खड़ा था बाण लगी हुई धनुष दिए हुए, पूछा कि कुत्ते का मुंह तुमने बंद किया, घाव भौंकता था विश्वास बंद कर दिया, हमने मारना कुत्ते कैसे मारे बंद कर दिया, तो तुम्हारे गुरु कौन है, हमारे गुरु द्रोणाचार्य है, अर्जुन ने कहा द्रोणाचार्य ने तो कहा तेरे समान मेरा कोई शिष्य नहीं होगा, ये तो मेरे भी तेज है, ऐसा बाण चलाता है इतना तेज है, तो ये कैसे ऐसा बन गया, तो गुरु महाराज जाकर कहा महाराज आपने तो वरदान दिया मेरे को कि तेरे से बढ़ करके मेरे शिष्य में कोई नहीं होगा, आज आपका शिष्य ऐसा लगा महाराज मेरे से तेज, भागते हुए कुत्ते का मुंह भर देना थोड़ा थोड़ा बाणों से, बाण पड़ जाए तो बही जाए कैसे, लग जाए तो कैसे हुए, तो बड़ा इसने महाराज तो बोला तेरे गुरु कौन है, आप हो, कहते कैसे है, जब ये सब सीखते थे कौरव बानो भाई, ये जब सीखते तो मैं ही आया कि महाराज मेरे को भी बाण विद्या सिखाओ, तो मैंने कह दिया तुम हम नहीं सिखाते, तुम तो भील हो, भील को हम नहीं सिखाते, हम तो क्षत्रियों को ब्राह्मणों को सिखाते हैं, तुम्हारे को नहीं सिखाएंगे, तो मैंने कहा आप नहीं सिखाओ मैं तो सीखूंगा आपसे, मैंने तो आप गुरु बाण मान लिया, तो जाकर के मैंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, जा दिखा दी मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाकर और महाराज कर महाराज ऐसे कहो, हाँ ना आप ही तो प्रश्न पूछे आप ही उत्तर दे बाण चलाओ, तो आपके आगे स्थान से मेरी विद्या आ गई, तो ये बात आपकी कृपा है गुरु जी, तो गुरु से तुमने विद्या ली, दक्षिणा दी नहीं, विद्या दक्षिणा से सफल होती है, दक्षिणा तो नहीं दी महाराज, तो दक्षिण लो हम क्या लो, ये उठाए शक्ति भी सफल उठी नहीं है ना, जो वो चतुराई है तो अंगूठे में है, वो बाण पकड़ चलाया जाए, तो ये अंगूठा पट काट कर दे दिया, गुरु के लिए क्या बड़ी बात है, उसकी शालग्राम जी दांते रहते थे, वो कहते थे कि दांते स्टेट में उनके वंश थे, आज भी वे अंगूठे नहीं चलाते, बाण चलाते ही हाथ में चला रही हूँ, ये नहीं चलाते, अंगूठा गुरु महाराज दिया हुआ है, हम कैसे चलाऊंगे, गुरु जी को दे दिया, अभी उनके वंश में भी बाण चलाते हैं, शालग्राम जी कहते थे, तो इतनी बात है विलक्षण, गुरु दक्षिण दे दी, अब वो कहते हम चेला नहीं बनाएंगे, पर चेला बना ही लिया, महाराज चेला बनाने में गुरु की प्रधानता नहीं है, चेले की प्रधानता है, दो बात है इसमें, गुरु जी के पास में धन संपत्ति होती है उसका अधिकारी तो वो होता है जिसको गुरु स्वीकार कर रहे। धन संपत्ति के लिए तो गुरु की प्रधानता है और विद्या के लिए शिष्य की प्रधानता। गुरु नहीं दे दे हाथ की बात नहीं है, क्योंकि वो अध्यात्म विद्या है, लौकिक विद्या है, वो विचित्र विद्या है। तो जैसे भाव विशेष में है काम, तो भाव गायजनार में भाव क्यों हो जाता है शिष्य भाव, तो विद्या ले लेता है। जायदाद है उसका तो गुरु जी खुद दस्तखत कर दे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। परंतु विद्या और ज्ञान ये तो शिष्य व्यक्ति तो ले लेगा गुरु जी से, क्योंकि भगवान स्वतों के पक्षपाती है। जब मणि माणिक महंगे किए सस्ते जल तृणधर, मणि माणिक महंगे किए, सोना है, माणिक है, मणि है, हीरा है, पन्ना है, लाल है, ये महंगे किए, मणि माणिक महंगे किए, और सस्ते जल तृणधर हास अराज जल, ये सस्ता किया। क्यों? तुलसी तुमने जानियो राम गरीब निवास, भगवान गरीब के पक्षपाती है। उम्र भर हम हीरा ना देखे, लाल कोहरा न देखे तो जी जाएंगे, पर अन्न न देखे तो कितना दिन जिएंगे। तो एक अंजल की जरूरत ज्यादा है, जो ज्यादा है वो खुली करी भगवान ने। जल की ज्यादा जरूरत है, अन्न बिना कई दिन रह सकता है, जल बिना ना मुश्किल है। जो अन्न से जल सस्ता मिलता है, और अन्न से भी और जल से भी सस्ती मिलती है हवा। आप यहाँ बैठे बैठे ही हवा लेते हो, हवा लेने के लिए जाना पड़ता है, जल लाने के लिए जाना पड़ता है, अन्न के लिए मेहनत करनी पड़ती, पैसे लगते हैं, जल के इतने पैसे नहीं लगते। वायु की जरूरत है, नहीं तो मर जाएंगे, श्वास बंद हुई तो मर जाएंगे। अभी तो अभी शाम बैठे वहां भी श्वास मिलता है, श्वास इतना सस्ता कर दिया कोई कहीं रह दे सकता है। उत्तराखंड में ऊपर जाते हैं तो वहां श्वास कम आता है, वो श्वास ले जाते हैं, उस श्वास की कम आता है जीवन शक्ति, मतलब ये सस्ती करी है। तो विद्या है वो उससे भी सस्ती है, और विद्या से सस्ती ब्रह्म विद्या है, वो खुली है हरेक के लिए। ये भाई लोग देखते हैं, बात ये मेरी समझ में नहीं आती है, परंतु बात ऐसी है कि वो कल्याण करने वाली सबके लिए सबसे आवश्यक तत्व है, तो वो सबके लिए खुला। उसकी तो इच्छा, उस लागने की जिज्ञासा, वो मोक्ष कम है, चाहना कम है, और चाहना हो तो विद्या है जी मिलती, पर वो कृपा भरस रही है सबके लिए। तो बात कहता विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थी अपने उत्कट अभिलाषा जागृत करे तो विद्या उसको विशेष आती है। इस वास्ते विद्या के लिए खास चीज बताना है, क्षणश कर्षस्तव विद्या मर्थन चिंतित। धन कमाना हो और विद्या पढ़ना हो तो क्या करे, क्षणश कर्षस्तव। धन कमाना हो तो एक दाना भी खराब न करे, एक पैसा भी खराब न करे, संचय करे। और विद्या पढ़ना तो एक क्षण भी निरर्थक न जाने दे, समय में पढ़ाई करे। आज पढ़ाई में ये बहुत गलती हो गई है, समय लगाते ही नहीं, पढ़ाई का समय थोड़ा होता है उसमें भी कम पढ़ते हैं, फिर खेलकूद में चले जाते हैं, फिर खेलकूद के लिए समय लगा दिया, पढ़ाई के लिए समय तेजी से नहीं लगाते। हमारे साथी थे, 12 महीनों की पढ़ाई 2-3 महीनों में करी, अच्छी तरह से पढ़ी और पास हुए हैं, पर कोर्स बढ़ाने छोटा रहते हैं और विद्या खोल खेलते हैं, कूदते हैं, समय बर्बाद करते हैं। विद्यार्थी को अच्छा बनना हो तो वह एक क्षण भी निरर्थक न हो, हरदम याद करता रहे, ठीक पढ़ता रहे, वो एक नंबर का विद्यार्थी होगा। और एक नंबर का विद्यार्थी हो, पंडित भी एक नंबर का होगा, भाई विद्यार्थी होने से तो होगा। बहु एक नंबर की हो तो सासु एक नंबर की बनेगी, कैसे बन जाएगी? इस तरह से विद्यार्थी अच्छे बनेंगे तो विद्वान भी अच्छे बन जाएंगे। विद्यार्थी ऐसे कल बनते हैं, गुरु की सेवा करे और समय सब विद्यार्थी में लगावे तत्परता से, जो उत्साह से समय लगाते हैं तो गुरुजन बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। गुरु के देने की इच्छा होती है तो ले लेने से वे राजी होते हैं। अरे भैया जिसकी देने की इच्छा हो तो देने में राजी हो जाते हैं ना, तो किसी संत महात्मा से कुछ लेना चाहो तो देने में खुश होते हैं। देने जितनी हमें सफल हो जाए, और सफल हो जाने में विलक्षणता है, ये अपूर्व कोयम कोशोयम विद्यते तो भारती, ये सरस्वती का भंडार बड़ा अपूर्व है। दाने न वर्धते नित्यम अदाने न विनिष्यति, दान देने से बढ़ता है। गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दान वर्धते नित्यम अदाने विनिश्चित। ये देते रहो, कुएं से जल रोजा निकालते रहो, पास में बड़ा कुआ रख भर दो, इतना निकल जाएगा और पड़ा रहे दो चार दिन के ऊपर आ जाएगा, फिर लेंगे नहीं आएगा, देने पड़ता है। गोदुग्ध गाय का दूध रोजाना देखो, दो वक्त दूध हो, तीन वक्त दूध ज्यादा हो जाएगा, दो चार दिन के बाद एक साथ में दूध लेंगे, क्या है नहीं मिलेगा। ऐसे बगीचे का पुष्प है रोजाना ले लो तो मिल जाएगा, कि पांच सात दस दिन एक साथ ही ले लेंगे दो चार दिन के बाद में। गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दान वर्धते, जय दान करते अदान विनश्यते, नहीं घर से नष्ट हो जाता है। तो विद्या देने से बढ़ती है, इस वास्ते देने वाले उदार होते हैं, क्योंकि उसमें कमी आती ही नहीं, धन में कुछ कमी आती है, विद्या में कमी नहीं आती है। जो पढ़ाते हैं त्यों ही विद्या बढ़ती है, विलक्षणता से अलौकिक ढंग से विद्या बढ़ती, विचित्रता से विद्या बढ़ती। इस वास्ते विद्या पढ़ाते हैं तो पढ़ने वालों को उत्कंठ अभिलाषा अलग करके गुरु आज्ञा के अनुसार अपनी विद्या पढ़नी चाहिए, जिससे कि बच्चे बड़े तेज हो जाए। तो आप विद्यार्थी तेज हो जाओगे तो आप पंडित तेज हो जाओगे। कई कई पाठशालाओं का ऐसा है बड़ा नाम होता है, उनको सब कहते अमुक पाठशाला पढ़े बहुत ठीक है, तो बड़े अच्छे विद्यार्थी है, ऐसी इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती है। तो विद्या तत्परता से पढ़ो, गुरु सेवा से विद्या पढ़ो। एक और बात बता हुए, आपस में ईर्ष्या करना बढ़िया नहीं है, ईर्ष्या से दोष बताया है, परंतु विद्यार्थियों के लिए ईर्ष्या अपनी काम की है, उसमें भी आधा भाग काम का है, आधा ईर्ष्या में आधा भाग काम का है। ईर्ष्या क्या, तुम पढ़े हो तुमसे मैं अधिक पढ़ू, मेरे से तुम अधिक पढ़ो, तो अधिक बढ़े हम ये ईर्ष्या लॉकडाउन करनी आपस में बहुत बढ़िया है। तो आधी क्या कि मैं आपसे तेज बढ़ू, ये तो है काम की चीज, तुम बढ़ो नहीं तुम नीचे ही रहो, ये भावना नहीं रखना, ये धर्म रखना थोड़े बढ़ो ऊंचे, हम ऊंचे बढ़े और तुम हमारे से ऊंचे बढ़ो, जिससे आपसे ऊंचा बढ़ने को मेरे को मौका मिले, यार आप नहीं बढ़ो तो मौका ही नहीं मिलेगा हमें, इस बात से तुम भी बढ़ो और मैं भी बढ़ूंगा, देखो पढ़ो पढ़ो कौन तेज होता है। विद्यार्थियों ने देखा है ऐसा, कहते फिर बात कर लो, कुश्ती कर लो, लाठी ले लो, शस्त्रार्थ कर लो, मर्जी अवश्य। द्रोणाचार्य ने कहा कि साप ही रफी शरीर अभी, द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं विद्या तो बांधक मान युद्ध कर लो, चाहे कुश्ती कर लो, नहीं तो साप देकर भस्म कर दूंगा, सब तरह की विद्या तैयार अपने को। तो विद्वान ऐसे होना चाहिए, विद्यार्थियों को चाहिए शरीर को बनावे, विद्या अवस्था में उपवास नहीं करना, भूखा ज्यादा नहीं रहना, शरीर को बनाना है, कि शरीर ग्रस्त के लायक बनता है तो विद्यार्थी उसे बनता है, तो अगर ग्रस्त का काम करता है तो ये चार आश्रम है ना, विद्यार्थी है एक तो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य अवस्था, दूसरा ग्रस्त अवस्था, फिर वान प्रस्थ सन्यासी। तो ग्रस्त अवस्था और सन्यासी दो ये मुख्य है, ग्रस्त की तैयारी के लिए विद्यार्थी अवस्था होती है ब्रह्मचर्य अवस्था, तो ग्रस्त बनने के लिए मजबूत बने, ऐसे वान प्रस्थ लेना है संन्यास आश्रम के लिए, जिसमें अच्छा संत बने। तो तितिक्षा बढ़ जाए वान प्रस्थ में, शीत भी सहे, घाम भी सहे, भूख भी सहे, सहकर तेज हो जाए, तो संन्यास आश्रम सुरक्षा पड़ेगा, तो तैयारी वान प्रस्थ आश्रम करे, ऐसे दृष्टि में काम करना है, वो तैयारी विद्यार्थियों से बनता। तो बच्चियों को चाहिए सब खेल काम सब अपना वो भी काम रखे, और भोजन बनाना है तो वो बनाने की विद्या भी बच्चियों को सीखनी चाहिए, पक्की रसोई कैसे बनती है, कच्ची रसोई कैसे बनती है, दाल भात कैसे बनता है, हलवा कैसे बनता है, लड्डू कैसे बनते हैं, जलेबी कैसे बनती है, तो किस तरह से होती है, बस सीखना भी सही कैसे पालन करना, तो माँ के बालक है उसको बच्चों को पालन करना वो भी सीखना है विद्या, तो उसी प्रशंसा होती है। ससुराल में जाती है सब काम करती है, तो वहाँ ससुराल वाली माइयाँ भी बड़ा आदर करती है कि भी नहीं अच्छी आई भाई, ये तो बहू सब काम करती है, अच्छा काम करती है, नहीं तो हमारा काम नहीं करे करना नहीं आवे तो गाली देती माँ को कि माँ रड़ ने रसोई नहीं सिखाई, इसमें ये काम नहीं सिखाया। इस अर्थ क्या, ये जो कहते हैं नी ताड़न के अधिकारी, इसका तात्पर्य क्या है, ये शिक्षा के अधिकारी है, मारने का नहीं, शिक्षा है ताड़ने का, बड़ी सुख दीनी शिक्षा की बात है। तो वो सीखते शिक्षा अच्छी तरह से उन सब काम करने की योग्यता आ जाए, तो योग्यता आने से उनकी बड़ी प्रशंसा होती है। लड़के अच्छे होते हैं तो एक घर की प्रशंसा होती है, लड़कियां अच्छी होती है तो दो कुल की प्रशंसा है, दो की। महाराज जनक जब गए है चित्रकूट, तो भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे, महाराज जनक ने सुना, जनक भी महाराज पहुंचे वहां। जनक पहुंचे तो महाराज सीता जी ने नमस्कार किया, प्रेम से हृदय लगा, उपरा देखा कि पुत्री पवित्र किया कुल दो बेटी कर, दो दो कुल पुत्र कर दी, हमारे कुल भी लाज है कभी बनवास में आ गए। महाराज जी के साथ बड़े बड़े अफसर अहलकार थे, वो सीता जी को देख करके दुखी हो गए, महाराज की राजपुत्री कितने प्यार से पर आज जंगल बैठी है, रहने को मकान नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, काम धंधे करने नौकर नहीं है, ऐसी हमारी राजपुत्री बैठी है, तो उनको तो दुख हुआ। महाराजा जनक राजी हुए, प्रसन्न हुए कि बेटा राज नहीं, तो दो कुल की उद्धार कर दी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी तेरे दोनों कुल पवित्र कर दिया, हमारे कुल भी पवित्र कर दिया, और तेरा जो जैसे कुल पवित्र कर दिया। तो लड़कियां अच्छी होती है दो कुल का उद्धार करती है, इस बात से तुम्हारे पर जिम्मेवारी ज्यादा है, बच्चियों पर बच्चों की अपेक्षा भी, बच्चों की बहुत ज्यादा है ही, क्यों घर को सब संभालना है, ये मालिक बनना है, तो इस बात से अपने अपने काम को ठीक तरह से करना हर एक का काम है। श्रेष्ठ कर्मणिया भी रहता है, संसिद्धि लगते रहे, साधु को साधु का काम करना है, गृहस्थ को गृहस्थ का काम करना है, पुरुषों को पुरुष होगा, स्त्रियों को स्त्री होगा, माताओं को माताओं का काम, बाल बच्चों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, और आप जो बड़ी बहन है उनको चाहिए कि घर पर बहू आवे तो उसका बहुत ज्यादा आदर करे, उसकी प्रशंसा करे घर वालों की, जैसे बच्ची राजी हो जाए, और राजी हो जाए आपका काम करेगी, धारणा न करे, प्यार से उनको सब सिखावे, तो सीखने से लड़की बड़ी राजी होती है। तो बच्चियों को चाहिए कि अपना विद्या अच्छी पढ़े, माता पिता को प्रसन्नता करे, प्रसन्नता दे बड़ों की। ऐसी लड़कियां मैंने देखी है, सुनी उनकी बातें, चाचा है ताऊ है जिनके बड़े है, वो कहते हैं हम घर पर आते हैं हमारी बच्ची सब हमारे काम कपड़ा संभाल देती है, धोती चीजी सब संभाल कर ठीक तरह रखती है, चाचा ताऊ मैंने तो खुश हो जाए छोटी बच्ची पर। दुर्वासा की बात बताई ना, दुर्वासा ऋषि की सेवा में कुंती माता को रख दिया, बच्ची थी कुंती, कुंती भूज गई, अंगूज चली गई थी, दुर्वासा सेवा में रखा, छोटी अवस्था तो बड़े बूढ़े छोटे बालों को देख ऐसे ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और फिर उसकी योग्यता सेवा और तत्परता से देखी तो कुंती बड़े खुश हो गए, तो कुंती माता बड़ी विचित्र हुई है। इस वास्ते मैं कहता हूँ बहनों को, बच्चियों के लिए बढ़िया बात, कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता सात बार, सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सात बार, ये सीता माता कुंती माता का सुबह और शाम दो बार नाम ले लिया मेरे, तो आप में वो गुण आ जाएंगे। माता सीता जगत जननी जानकी, जनक सुता है जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके दुगपद कमल मनाऊ, ताशु कृपा मेरे मन मत पाऊ। तो सीता माता को याद करो, अनुष्य ने कहा है सीता तेरा नाम लाने से पति प्रताप हो जाएगी, लड़की बड़ी श्रेष्ठ हो जाएगी, तू तो बड़ी श्रेष्ठ है ही, कहो कथा संसार हित, संसार के लिए मैं कहती हूँ, अनुष्य ने कहा। तो सीता जी के नाम लेने से गुण आते हैं, ये भगवान का नाम लेने भगवान के गुण आ जाते हैं, इस वास्ते नाम लेने में भगवान के नाम लेने की बात बताई, और दूसरों का नाम ही नहीं लेना चाहिए, और कहना ही लेना चाहिए। परीक्षित जब गया है शिकार में, तो वहां एक बैल एक गाय मिली है, तो बैल था वो धर्म, उनके पैर काट दिए, अभी कलयुग में एक दान रूपी पैर रहा है, पैर के चार पैर होते हैं चारों में, तो येन केन भी दीने दान करे कल्याण, तो वहां पर पूछा कि तेरे किसने किया, तो क्या नाम नहीं बताऊंगा, ये कलयुग ने काम किया, नाम लेना अच्छी दुष्ट का नाम लेना अच्छा नहीं, तो नाम लेने से भाव आते हैं भीतर, तो माता कुंती को याद करोगे तो आपका नाम आवेगा, आपको गुण आवेंगे, वैसे आप भी बन जाओगे। कुंती माता ने बड़ी तपस्या की है। तब तो युधिष्ठिर महाराज धर्मराज माँ बनाएंगे तो किसको बनाएंगे, योग का ही बनाएंगे नाम, हरे के घर कैसे अवतार रहेंगे, तो ऐसे श्रेष्ठ गुण है। युधिष्ठिर महाराज गोदी में खेले माता कुंती के, कुंती कैसी बचपन में गोद चली गई तो खास माँ बाप को त्याग हुआ, फिर विवाह हुआ तो पंडु को श्राप हो गया किन्दम ऋषि का, वो हरिणी हरिणी बने हुए थे बाप मार दिया, इस बार श्राप हो गया, वो स्त्री के पास जा नहीं सकता था पंडु, तो ये देवताओं से पैदा हुए, युधिष्ठिर माता धर्मराज से हुए, भीमसेन पवन से हुआ, अर्जुन इंद्र से हुआ, नकुल सहदेव अश्विन कुमार से हुए, इस तरह से पैदा हुए। तो वो भी दुखी पाया, अरे फिर जब ज्यादा अवस्था हुई पति मर गए तो विधवा हो गई, बच्चों को बंद में निकाल दिया तो जंगल में रही, कष्ट सहा, भी कष्ट सहने में दुख होता है परंतु आदमी बड़ा शुद्ध हो जाता है, जो जो कष्ट पाता है त्यों त्यों वो मजबूत होता है, उसकी बुद्धि तेज होती है। गांव में आप देख लो, घरों में भी जिसके बाप और दादा परदादा बैठे हैं और 25-30 वर्ष का हो जाए एक, और एक के बाप आप मांगे 7-8 वर्षों में वो 25 वर्ष का हो जाए, दोनों में होशियार कौन होगा, तेज कौन होगा, जिसके माँ बाप मर गए वो कुछ सिर पर भार आया तो बड़ा श्रेष्ठ बनेगा, बुद्धिमान बनेगा, और यदि ऊपर बैठे तो उनको इतना तेज नहीं बनेगा। तो कष्ट आने से आदमी के दुख आने से दुख तो पाता है, कष्ट भी उठाता है, परंतु वो बड़ा तेज होता है। कुंती माता की कितनी आज प्रशंसा है, माता महाराज कुंती का कहना कितना करते थे, वो युधिष्ठिर महाराज कुंती के कहने से 5 विवाह किया, एक लड़की के साथ है 5 ने विवाह किया, इतिहास में बात नहीं आती, ऐसी आती है माँ ने कह दिया, ये हर एक चीज लाते थे कि माता जी हम एक चीज लाए हैं, तो वो मत्स्य वेदन करके जीत कर लाए द्रौपदी को, कि माँ हमारे बेटा 500 ही लो, और उसे बना के कह दिया कि माँ हम 500 कैसे ले, तो कुंती का हमें बात जबान सच्ची कैसी है, सच्ची कैसे होगी, युधिष्ठिर ने कहा माँ सच्ची करेंगे आप बात झूठ नहीं होगी, तो द्रौपदी स्वामी ने कहा कि हम तो 500 ब्याह करेंगे, द्रौपदी ने कहा वाह ऐसा कभी होगा, मेरी बच्ची को सुंदर देख करके तुम संबंध चलाते हो, ऐसा नहीं होगा, विवाद हो गया, वेद व्यास महाराज प्रकट हुए, वेद व्यास ने कहा कि ऐसा ही है, इनको श्राप हुआ है वरदान हुआ है, दोनों बात हुई है, तपस्या करी थी भगवान शंकर की, ये शंकर गौरी की प्रश्न तपस्या करती है, छोटी बच्ची है गोल पूजने टी पूज रही है, तो ये सदा गोल जा की पूजा करती है, सीता जी गोल जा की पूजा करी पहले पीछे बड़ा हुआ, तो इनके बच्चियों के लिए बात है, तो गोल शंकर की करी पूजा, शंकर जी प्रकट बोलो, तो पति पति पति 5 बार का कर जाता है, 5 पति होंगे, जितने 5 गए 5 होंगे, एक गऊ को देखा उनके पीछे 5 साल चलते थे, तो उसने वो हंसी देना गऊ ने साफ दे दिया, जब विद्यास ने कहा कि ये 5 होंगे, इसका स्कंद नारद पुराण में इसका प्रसंग आता है, महाभारत में नहीं आता है, ये 5 पति कैसे हुए, तो ये 5 एक ही थे, एक होकर के 5 बनकर के हुए थे, इस बार के 5 नहीं थे, उसमें पक्षियों की सुगा थी 4-5 उनकी कथा आती है, विस्तार से वर्णन आता है, तो वास्तव में एक ही थे परंतु माँ की बात सच करने के लिए 5 पति हुए, इतनी पति पता पालन करी और विश्रय भी। तो बहनों को चाहिए, बच्चियों को चाहिए माता सीता को याद करे, माता कुंती को याद करे, जिनसे उनके गुण अपने में आ जाए, वैसी श्रेष्ठ सती साध्वी शिरोमणि बने, तो दुनिया में पता लगे कि कैसी होती है स्त्री कैसी होती है, इस बात पे अपने कुल को पवित्र करने के लिए बच्चों को भी पढ़ाई करके श्रेष्ठ बनना चाहिए, अच्छा गुण करने से उसका नाम है। अब देखो के कई ने वरदान मांगा जिसे राजा मरे इतना करा, तो ऐसे हट करने से बड़ा नुकसान होता है, आज इतनी बहना बैठी है के कई नाम की मिलेगी नहीं किसी को, कोई के नाम की हो बोलो भाई, के नाम की कोई सांप आज वो लड़ाई कर दी, हमारे घर में के आ गई, ऐसा कहते हैं। राम जी की माँ, राम जी गोद भी खिलाते थे, प्यार करते थे, उस माँ का नाम मिल गया, पति को दुख दिया, कष्ट दिया, अपनी बात रखी, के घटना चला गया। ऐसे कंस पिता को कैद कर लिया, देखो कंस का नाम, भाई लोगों कोई कंस नाम वाला बोलो भाई, कोई कंस नाम वाला। अब किसी को कैद में जाना तो कंस नाम धरेगा, क्यों धरेगा कंस, तो बेचारे को नाम मिल गया। अरे वो तो था क्या, वो तो राम जी की माँ और ये कृष्ण का मामा, माँ माँ दो माँ होती, मामा नाम ही उठ गया कृष्ण भगवान। तो सबके साथ अच्छा बर्ताव करे, सबकी सेवा करे, तो लोग और पर लोग सब सुधरते हैं। तो बच्चियों को चाहिए ऐसी श्रेष्ठ बने, आदर्श बने, जिसे रूप में देखे। गुणगण गणना आरम्भ में नीति में आता है, गुण जरा की जहाँ गणना हो जाए वही अच्छे अच्छे पुरुष है। तो जिसकी कलम पहले हाथ अब गणना सबसे पहले तेनाम्बा यदि सुतनी मद बंध्या की ऋषि होती, जिसका नाम सबसे पहले न आवे, पहला नाम न आवे, उसकी माँ अगर बेटे की माँ है, बांझ की रोक कहते हैं उसी अगर बांझ है, क्योंकि बेटा ऐसा तेज नहीं हो, तो बेटा ऐसा हो जो सब तेज कुड़ियों में सबसे प्रथम नाम आवे। ऐसे लड़कियों को चाहिए, सब चाहिए अपना श्रेष्ठ गुण जिस समुदाय में जहाँ रहे वह अच्छा बने, उत्तम से उत्तम बने, कितनी मौज की बात है। सुख परिवार लोग और पर लोग सब सुधर गया है। नारायण नारायण नारायण नारायण।